Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już po godzinie czwartej, więc mówimy dzień dobry. Zaczynamy powoli ten nowy dzień. Środę, 22 dzień stycznia, czyli 22 dzień 2025 roku. Jeszcze jest taki czas, że łatwo to zapamiętać. Dzisiaj słońce wzejdzie o 7.32, a zajdzie o godzinie 16.00 punktualnie i dzięki temu dzień trwa 8 godzin i 34 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 13 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 52 minuty. Cokolwiek to znaczy, ale źródła tak twierdzą. Natomiast ja będę się trzymał tego, że dzień jest coraz dłuższy i niech tak będzie. Już przekroczyliśmy ten moment, kiedy się skracał, teraz się wydłuża z dnia na dzień, więc idziemy w dobrą stronę. Dzisiaj na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, ze śniegiem i deszczu, rano lokalnie marznącego i powodującego gołoleć, w górach również opady śniegu, a na termometrach maksymalnie w ciągu dnia od 0 stopni na południowym wschodzie do 5 stopni na zachodzie. Taką mamy zimę. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale przewiduje się spadek ciśnienia, co może faktycznie odbić się na samopoczuciu. No i dzisiaj świętujemy Dzień Dziadka. To też warto oczywiście pamiętać, żeby złożyć życzenia, żeby przytulić dziadka i też no po prostu pamiętać o tych seniorach, którzy no tyle nam dali. Więc serdeczności wysyłamy drogą radiową. Z pewnością coś i dla dziadka, i dla babci też się znajdzie. Między innymi Depeche Mode, Policy of True. Żeby oczywiście nie wypominać się wieku, to jest nagranie ponadczasowe. Będzie też Franz Ferdinand, Night or Day. A my się kłaniamy i witamy. Irena Dan program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Inside. friends, it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Franz Ferdinand, Night or a Day. Tak przy okazji zajrzałem na listę, żeby sprawdzić oczywiście, jak sobie radzi ten utwór. No nie radzi sobie, na pewno potrzebuje głosów państwa, więc proszę zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/LPT. Można sprawdzić to ostatnie notowanie piątkowe przed nami o 19, a do 12 w piątek oczywiście głosować można zarówno na utwory z podstawowej 30, no bo zmiany na liście, nie tylko prowadzący, Michał Grabek-Grabkowski, ale też więcej utworów w tym podstawowym notowaniu, plus do tego jeszcze propozycji też całe mnóstwo i można wybierać, na pewno będą państwo zadowoleni odwiedzając naszą stronę i głosując na artystów. Artyści też się będą cieszyć, warto wspierać nie tylko zagranicznych, ale przede wszystkim polskich. A jeżeli o polskiej muzyce mowa, no to Kasia Kowalska, Pieprz i Sól już teraz, 11 minut po czwartej. Yeah. Kwadrans po godzinie czwartej. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól to już za nami, a przed nami Sam Cooke i You Send Me. I niebawem startujemy z kalendarium muzycznym. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you, you send me. I know you send me. I know you send me. Honest you do. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know. Sam Cooke, jedna z tych najważniejszych postaci dla muzyki soul, zresztą uznawany za twórcę tego gatunku. Sam Cooke, który urodził się 22 stycznia w 1931 roku, amerykański kompozytor i piosenkarz. W 1986 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, czyli mija kolejna rocznica urodzin. Urodziny również świętuje Michał Urbaniak, który urodził się w 1943 roku w Warszawie. Polski muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer, grający głównie na skrzypcach i saksofonie, honorowy obywatel miasta Łodzi. Wheel, the wheel in your head. Michał Urbaniak dziś świętuje swoje urodziny, tutaj wspólnie z Urszulą Dudziak, również Mika Urbaniak, czyli takie muzyczne i małżeństwo, ale też muzyczne potomstwo. Bardzo utalentowana rodzina, która bardzo dużo świeżych dźwięków również wnosi do gatunku jazz. Zresztą ten jazz to jest najważniejszy gatunek. Zdarza się również łączyć go z rapem, również z hip-hopem. Różnego rodzaju projekty, pomysły, bardzo bogata kariera w różne ciekawe dokonania, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy świętować razem w ramach muzycznego kalendarium urodziny Michała Urbaniaka. W ramach naszego kalendarium kolejna postać, myślę, że znana Państwu, Malcolm McLaren, też dzisiaj przyszedł na świat, oczywiście cofając się odpowiednio w czasie, 22 stycznia w 1946 roku miało to miejsce. Malcolm McLaren, kompozytor, producent i menadżer muzyczny, publicysta, również projektant mody, najbardziej znany ze współpracy z formacją Sex Pistols, zmarł 8 kwietnia w 2010 roku w wieku 64 lat, a jedno z tych nagrań wspólnie z Catherine Deneuve zarejestrowanych Paris Paris to jest właśnie nasz załącznik urodzinowy. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Paris, Paris. Là, une dose de Prévert et sans raton laveur, prenons un dernier verre près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou courtois. Where were you? Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert, Paris. I feel love, buddy, buddy. Buddy, buddy, love to love. Buddy, buddy. I feel love, buddy, buddy.

dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Baranek, ale też Celina, to jedno z tych najbardziej znanych utworów napisanych przez Stanisława Staszewskiego, tatę Kazika, który zmarł 22 stycznia w 1973 roku w Paryżu. Jeszcze jedna data związana z odejściem jednego z aktorów, ale też takiego aktora śpiewającego, bo na koncie ma kilka płyt. Telly Savalas zmarł dzień po swoich urodzinach kolejnych, 22 stycznia w 1994 roku w Universal City. Niestety ta smutna wiadomość wówczas do nas dotarła. Telly Savalas, czyli Arystoteles Savalas, amerykański aktor pochodzenia greckiego, występował przede wszystkim jako porucznik Kojak na małym ekranie i myślę, że z tej roli jest najbardziej znany, ale też warto wspomnieć występ w jednym z filmów o Jamesie Bondzie, również nominację do nagrody Oscara za drugoplanową rolę w filmie Ptasznik z Alcatraz, a teraz w formie ciekawostki jedna z piosenek Tellego Savalasa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry, my love for you will never die. Willing woman to hold me tight, but in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never. Some broken hearts never mend, some memories never end, some tears will never dry, my love for you will never die. Some broken hearts never mend, some memories. Skoro już wywołaliśmy temat bondowski, James Bond również między 6 a 9, bo w tym tygodniu trwa plebiscyt, wybierają Państwo wspólnie z nami tę najlepszą piosenkę bondowską. Proszę nasłuchiwać kolejnych propozycji, ale też włączać się w głosowanie. W ramach kalendarium przypominamy, że 162 lata temu, w 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe przeciwko Rosji, a 148 lat temu, w 1877 roku, w Warszawie urodził się Bolesław Leśmian, poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, autor tomików poezji. W 1910 roku przyszła w USA Barbara Sławińska. Jako pierwsza kobieta narodowości polskiej została ordynowana na pastora, więc też przypominamy ten fakt. A w 1921 roku w Warszawie 22 stycznia urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, także poeta, pod harcmistrz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, który zginął w czasie Powstania Warszawskiego. W 1925 roku Warszawska Rada Miejska podjęła decyzję o wykupieniu majątków w Okęciu, Paluchu i Służewcu pod budowę lotniska, a także obiektów sportowych. Rok 1954 przy Placu Powstańców w Warszawie 7 uruchomiono doświadczalny ośrodek telewizyjny z własnym zespołem dziennikarskim. To przy okazji historii telewizji. Rok 1999 Sejm RP przyjął ustawę o ochronie informacji niejawnych, a w 2010 roku miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 4,7 stopnia w skali Richtera z epicentrum w okolicy Pajęczna. 4 lata temu w 2021 roku w Warszawie zmarł rysownik Henryk Jerzy Chmielewski, słynny Papcio Chmiel, czyli autor serii komiksów o przygodach Tytusa, Romka i Atomka, także powstaniec warszawski, kawaler Orderu Orła Białego. Do tematu powstania styczniowego wrócimy jeszcze, to tak przy okazji kalendarium, po godzinie 5. Na razie za 17 minut 5. Sorry Boys, jesteś pragnieniem, to przed nami. Trójka. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I

Festiwal Orłów to moim zdaniem świetna okazja do spędzania czasu w kinie w styczniu, kiedy nie chce nam się być na dworze. Zapraszamy na festiwal, tak powiedziała Izabela Wójcik, dyrektorka Polskich Filmów Nagród Filmowych. 27. edycja festiwalu trwa do 8 lutego. Festiwalu związanego oczywiście przede wszystkim z polskim kinem. W ramach wydarzenia w warszawskim kinie Illusion można zapoznać się z najważniejszymi nie tylko polskimi produkcjami ostatniego roku. Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są, przypominamy, przez Polską Akademię Filmową od 1999 roku, a więcej na ten temat można przeczytać, zaglądając na trójkową stronę, ale też słuchając między innymi trójkowo-filmowo, czyli audycji Ryszarda Jaźwińskiego. Przed nami jeszcze White Town, Your Woman, no i powoli na zegarze zamelduje się ta godzina. Piąta, oczywiście, czyli czas, w którym pojawi się serwis Trójki na naszej antenie, ale też obowiązkowo prognoza pogody. Będziemy Państwu przypominać, ale też informować o tych ostrzeżeniach i mówić, co nas czeka dzisiaj, również w kontekście pogody.